Modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Czwartek, 15 stycznia, słuchają Państwo Trójki, Paweł Drozd. Dzień dobry. Minęła dziewiąta, czas na serwis. Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. PiS chce wstrzymać rządowe plany dotyczące restrukturyzacji górnictwa. PSL broni rządu i jego zamiarów. Na ławie oskarżonych 17 osób, dziś wyrok w sprawie tragedii w kopalni Halemba. Czy nad Wawelem będzie powiewała biało-czerwona flaga? Ten pomysł ma coraz więcej zwolenników. Szef klubu parlamentarnego PSL-u Jan Bury bronił w Trójce rządu jego planu restrukturyzacji górnictwa. Ta ekipa, mimo roku wyborczego, bo mamy wybory prezydenckie i parlamentarne, podejmuje to trudne wyzwanie i mówi dzisiaj górnikom, chcemy rozmawiać. Pani premier daje swoją twarz i mówi, chcę rozmawiać, czekam, będę negocjować, jestem gotowa na rozwiązania wszystkie. I w tym roku państwo polskie, czyli podatnik polski, słuchacze, ja, pan, wszyscy na to przekażemy prawie 3 miliardy złotych na tą restrukturyzację. To nie restrukturyzacja, ale likwidacja, powtarza PiS i zapowiada głosowanie przeciwko rządowym planom. Wiceprezes PiSu Beata Szydło dziwi bardzo szybkie tempo prac nad ustawą węglową. To jest ustawa, która powinna być po pierwsze przygotowana i przedyskutowana bardzo spokojnie. Powinni wypowiedzieć się eksperci, powinna wypowiedzieć się strona społeczna, bo to nie jest ustawa o restrukturyzacji, jak próbuje się to w tej chwili przedstawiać, tylko to jest ustawa o likwidacji 4 w tej chwili kopalń, a też być może niedługo okaże się, że kolejne będą do tej spółki restrukturyzacji musiałyby trafić. Posłowie do prawie 3 nad ranem debatowali nad rządowym programem dotyczącym kompanii węglowej. Głosowanie jutro. Ponad 1000 osób prowadzi podziemny protest w 14 kopalniach kompanii węglowej. Kiedy rozmowy rząd górnicy? Nie wiadomo. 6 lat rodziny ofiar tragedii w kopalni Halemba czekają na ten wyrok. Gliwicki Sąd Okręgowy ma go ogłosić dziś o 13, a chodzi o winnych wybuchu metanu i pyłu węglowego, który zabił w listopadzie 2006 roku 23 górników. Proces ruszył w listopadzie 2008 roku. Sprawa była rozpatrywana na blisko 150 terminach rozpraw. Przesłuchano 349 osób. Zgromadzono 66 tomów akt. Na ławie oskarżonych zasiada 17 mężczyzn, którym prokuratura zarzuca łamanie przepisów i zasad sztuki górniczej. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Prokurator domaga się kary 7 lat bezwzględnego więzienia dla byłego dyrektora kopalni Halemba Kazimierza D., natomiast 8 lat pozbawienia wolności. Także bez zawieszenia dla byłego szefa działu wentylacji w kopalni Marka Z. Dla pozostałych 15 oskarżonych prokurator domaga się kar od pół roku do 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wszyscy występujący przed sądem obrońcy wnieśli o uniewinnienie swoich klientów. Ich zdaniem w aktach sprawy brak jest wystarczających dowodów do skazania. Przekonywali, że oskarżeni działali w granicach prawa oraz że padli ofiarą pomówień i szukania dowodów na siłę. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Na Ukrainie dzień żałoby po wtorkowej tragedii w Wołnowasze. W wyniku ostrzału autobusu z cywilami przeprowadzonego przez prorosyjskich separatystów zginęło 13 cywilów. Tego dnia powinna zostać odwołana większość przedstawień i koncertów, choć najczęściej na Ukrainie organizatorzy ogłaszają po prostu minutę ciszy przed rozpoczęciem imprezy. Z kolei kanały telewizyjne umieszczają koło swojego logo symboliczną świeczkę. Po wtorkowym ataku ukraińskie władze apelują do wspólnoty międzynarodowej o uznanie samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej za organizacje terrorystyczne. Coraz częściej słychać głosy niezadowolenia, że świat zapomniał o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Wzorem Francji w tę niedzielę w Kijowie i innych miastach mają się odbyć marsze pokoju. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki niezawisi moja gazeta o nieprzewidywalności Rosji. Politolog Aleksiej Małaszenko pisze na łamach gazety, że Kreml nieustannie blefuje. Małaszenko wskazuje na 3 mity, które zdominowały politykę Kremla. Pierwszy dotyczy straszenia Zachodu twardą postawą Rosji. Drugi to przekonanie, że współpraca z krajami Azji może być alternatywą dla Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Natomiast trzeci opiera się na próbie odbudowy pozycji Rosji wśród krajów dawnego Związku Radzieckiego. W opinii eksperta w tych 3 przypadkach wszystko akurat jest odwrotnie. Politolog ostrzega przed nieprzewidywalnością polityki Kremla i radzi, aby nie liczono w najbliższym roku na cud. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ten pomysł ma coraz więcej zwolenników. Już ponad 2000 osób chce, aby nad Wawelem powiewała biało-czerwona flaga. Petycję internetową w tej sprawie do dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu przygotował miejski przewodnik po Krakowie. Zwraca się w niej z apelem o to, aby flaga państwowa wisiała na baszcie zamku przez cały rok. Obecnie biało-czerwona flaga powiewa na wawelskiej baszcie senatorskiej tylko w święta narodowe. Jeden z najważniejszych w Polsce zabytków powinien być przyozdobiony barwami narodowymi przez cały rok. Czytamy w petycji przygotowanej przez Tomasza Dardę, miejskiego przewodnika. Państwo ma swoje symbole i o te symbole warto dbać. Ta flaga wywieszona na Wawelu będzie przypominać o tym, że jesteśmy w tym momencie wolni. Myślę, że warto być z tego dumnym. Władze Wawelu zapowiadają, że pochylą się nad propozycją, gdy tylko ta do nich dotrze. Problem jednak w tym, że dni, w których można wywieszać flagę, ściśle reguluje ustawa, mówi wicedyrektor muzeum Jerzy Petrus. Mówimy o 3 maja, mówimy o 11 listopada. Problem jest nie tylko prawny, ale również historyczny. Biało-czerwona flaga w wawelskich dziejach powiewała nad murami zamku jedynie przy wyjątkowych okazjach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki, wiadomości sportowe. Na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince trwa właśnie pierwszy trening przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nie wieje, a warunki jak na razie są idealne, potwierdza Katarzyna Koczwara, szef biura prasowego zawodów. Warunki idealne do skakania, jest cisza, piękne słońce, lekki mroźnik. Mam nadzieję, że to jest dobry początek bardzo udanego konkursu. Prognozy są optymistyczne, aczkolwiek my nauczeni już doświadczeniem zeszłego roku podchodzimy do nich z dozą nieufności. Mam nadzieję, że najgorsze za nami. Wiatr w Beskidach ustał, opady deszczu odpuściły wczoraj wieczorem. Także mam nadzieję, że dzisiaj już tylko piękny błękit nad nami i słoneczko. Przypomnijmy zatem, jaki jest dzisiejszy plan zajęć. O 9 startujemy z 2 seriami treningowymi, o 11 kwalifikacje. O 16.30 seria próbna i godzina 17.30 początek konkursu. Trener Łukasz Kruczek wytypował 12 polskich skoczków, którzy wezmą udział w kwalifikacjach. Wśród nich jest oczywiście Kamil Stoch. Transmisję z zawodów przeprowadzi telewizyjna Jedynka i Eurosport, także transmisja z kwalifikacji. W rajdzie Dakar zawodnicy mają za sobą 10 morderczych etapów. W ekstremalnych warunkach świetnie radzą sobie Polacy. Rafał Sonik jest liderem w rywalizacji quadów. Jego najgroźniejszy rywal, Chilijczyk Ignacio Casale, już nie jedzie. Wczoraj zerwał łańcuch i musiał się wycofać. Sonik musi zrobić szybko, by spokojnie, bez awarii, dojechać do mety i sięgnąć po pierwsze historyczne zwycięstwo. Łatwo się mówi. W rywalizacji motocykli dobre 17 miejsce zajmuje Jakub Przygoński. Na 10 etapie był 21. Liderem wśród motocyklistów jest Mark Koma. W stawce samochodów przewodzi Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Krzysztof Hołowczyc jest 4., a Marek Dąbrowski 25. Dziś kolejny odcinek w Argentynie. Także za oceanem, ale w USA grali w koszykarskiej lidze NBA. Washington Wizards pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 105-99. Dla Wizards to jest najlepszy sezon od 36 lat. Koszykarze ze stolicy USA ostatni raz na tym etapie rozgrywek tak dobrze grali blisko 4 dekady temu. Czołowy koszykarz tego teamu, Polak Marcin Gortat, podkreśla, że dobra forma utrzymywana od początku rywalizacji, czyli od końca października, to nie przypadek, tylko efekt ciężkiej pracy ostatnich kilku lat. Myślę, że jest to przede wszystkim chemia budowana w tym zespole. Jest to budowany ten zespół od ostatnich 3 lat. Jest struktura tego zespołu, mamy pewien system koszykarski, który staramy się realizować i tylko w zależności od tego, jak wyjdziemy danego dnia, w jakiej jesteśmy dyspozycji, z jaką koncentracją wyjdziemy, to tak naprawdę wszystko pokazuje, jakim jesteśmy zespołem, ale miejmy nadzieję, że podtrzymamy tą pasję i będziemy dalej wygrywali. Gortat tym razem zdobył 11 punktów i zaliczył 9 zbiórek. Washington Wizards w ciągu 4 dni zagrali z 3 czołowymi zespołami NBA. Dwukrotnie pokonali Bulls i mistrzów San Antonio Spurs oraz przegrali z Atlantą Hawks. W tabeli konferencji wschodniej zajmują 2 pozycję. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy, kilka minut po godzinie 17. Dziś w kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami na krańcach wschodnich i zachodnich deszcz i deszcz ze śniegiem. I nieco chłodniej niż wczoraj. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Trójmieście i Lublinie, 4 w Warszawie, Łodzi i Toruniu, 5 w Szczecinie i Katowicach, 6 stopni w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy.

Bardzo jasny przekaz od Fada Frediego, senegalskiego artysty, który w tej piosence wykorzystuje wyłącznie głos, swój głos senegalskiej młodzieży oraz dźwięki tworzone przy pomocy klaskania, klapania, co tam państwo sobie jeszcze wymarzą. Generalnie przy użyciu ciała własnego ta piosenka powstała. 16 prawie minut po 9. Dzisiaj do południa na pewno będzie gość i na pewno będzie książka. Książka niezwykła o niezwykłym człowieku, o Kazimierzu Nowaku, który w latach 30. przez 5 lat podróżował po Afryce głównie rowerem i stamtąd słał relacje reporterskie oraz fantastyczne zdjęcia do polskiej prasy. Opublikowane zostały właśnie jego listy, ale nie do prasy, ale do żony i do dzieci. Listy prywatne, bardzo intymne i robiące wrażenie. Polecam państwu tę lekturę i polecam rozmowę z naszym gościem o tej książce właśnie za mniej więcej godzinę. A wcześniej o poszukiwaniu spokoju w Himalajach. Zbudowaliśmy nasze obozowisko przy strumieniu i w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że ten strumień jest jedynym źródłem dźwięku w okolicy i jest tak głośny, że nie możemy spać. Do południa @polskiradio.pl 71335 to numer SMS. Tak można się z nami kontaktować do 12. Oczywiście. Charlie Winston, Lately, nasza piosenka dnia. Dynamicznie i dużo elektroniki, chociaż smyczków też nie zabraknie. Soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains haven't opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you've waited a little while? From the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. You've waited. Lately, you've been living on the outside lane. Brytyjski artysta Charlie Winston, rocznik 78, dobry rocznik w naszej piosence dnia Lately. To teraz może nieco wolniej, nieco spokojniej. Dorota Miśkiewicz nuci i gwiżdży sobie. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Surb-nub-nub-nub, gurb-nub-nub-nub, nucę, gwiżdżę sobie. Nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak na Surb-nub-nub-nub-nub, gurb-nub-nub-nub, nudzę, gwiżdżę sobie. Surb-nub-nub-nub-nub, gurb-nub-nub-nub, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu tak bywa, że sama i przy tobie, ale wciąż o tobie, nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Spokój, czas płynie nieco wolniej, albo wręcz płynie obok i mało nas to obchodzi. Daleko od szumu, pośpiechu i pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi. Dobrze jest mieć takie miejsce. Jedno z nich odnalazł Michał Chojecki, artysta, który z żoną w okolicach Ladaku, to w północnych Indiach, wybudował sobie przystań, do której niełatwo trafić. Więcej o niej Wioletta Myszkowska. Himalaje. 4000 metrów nad poziomem morza, gdzieś na obrzeżach Doliny Indusu, stoi chatka. Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do tych, w których chronią się miejscowi pasterze. Przeczuwaliśmy tam około 3 tygodni i w międzyczasie 2 razy zdarzyło nam się spotkać z miejscowymi, którzy przychodzili z jednej doliny do drugiej i ich reakcje były bardzo dziwne. Po prostu nie mieściło się w głowie, że ktoś może tak po prostu w środku tej doliny rozbić obozowisko i jeszcze konstruować taką chatkę, taką jak oni konstruują. My trochę łamaliśmy na swój sposób ten stereotyp turysty. Ściany z kamieni i dach z gałęzi, zamiast hotelu z gwiazdkami. Zapewnia schronienie przed palącym słońcem w dzień i chłodem w nocy. Trzeba zauważyć, że Ladak jest regionem pustynnym. To jest już po drugiej stronie pasma Wielkich Himalajów. W tych miesiącach, kiedy jest monsun, w Ladaku cały czas mamy pustynię, cały czas nie mamy opadów. To też było ważne, żeby lokalizacja do tej chatki była połączeniem pustyni i wysokich gór, żeby to miało taki charakter pustelniczy. Przede wszystkim ma chronić przed jazgotem cywilizacji. Jednak w odosobnieniu można odkryć nowe rodzaje hałasu. Zbudowaliśmy nasze obozowisko przy strumieniu i w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że ten strumień jest jedynym źródłem dźwięku w okolicy i jest tak głośny, że nie możemy spać. Spaliśmy w tych Himalajach, odcięci od świata zupełnie, w korkach, w uszach. Jedzenie trzeba ze sobą przynieść, przynajmniej na tym etapie. My żywiliśmy się głównie tym, co udało nam się zdobyć w wiosce, która była najbliżej, czyli jeden dzień drogi w dół doliny. Była i soczewica, i jakieś warzywa, nawet jajka były. Zasięgu telefonicznego nie ma. Jeden dzień drogi to odległość, która dzieli chatkę również od przetartych szlaków turystycznych. W tym regionie jest naprawdę sporo turystów. My znajdowaliśmy się niedaleko takiego sześciotysięcznika Stok Kangri. Dzień drogi od naszej chatki, codziennie kilkanaście karawan z ubranymi kolorowo w sportowe stroje ludzi po prostu przechodziło jakieś szlaki, które są precyzyjnie opisane w tysiącach przewodników na całym świecie. I nam się wydaje, że te Himalaje są końcem świata, ale to nieprawda. Czy w takim razie chatka pana Michała faktycznie jest miejscem odosobnienia? To jest trochę taka utopia. Natomiast jakby sam fakt, że ona istnieje, że ona powstała, że jest takim marzeniem, które zostało zrealizowane, powoduje, że ona dla mnie jest symbolem, że można wyjść poza lokalne ograniczenia i również cywilizacyjne i globalne. Można gdzieś się wyrwać na koniec świata, zbudować tą swoją chatkę i powiedzieć: sprawdzam. Michał Chojecki powiedział nam, że chatka w Himalajach jako miejsce ucieczki poza światem jest, przed światem jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest opowieść o niej. Więc możemy się spodziewać, że pan Michał jako artysta już niedługo podzieli się z nami tą opowieścią, choć jeszcze nie jest pewien w jakiej formie. Może to będzie książka. Zobaczymy. Póki co specjalnie dla słuchaczy Trójki powstała opowieść o tej chatce w Himalajach w wersji dźwiękowej, a przygotowała ją Wioletta Myszkowska. Tu Trójka, za kilka minut informator ekonomiczny. Audycja do południa za 29.10. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Od paru inwestorów dostał propozycję zakupu kopalni pełnomocnik rządu do spraw górnictwa. I panie Adamie, rząd nie mówi nie. Prywatyzacji oczywiście kopalni. Tylko no przyzna pan, że procedury trwają bardzo długo. Podobno nawet mogą potrwać pół roku. No, mówimy o nie o kupnie czegoś, nie wiem, samochodu czy czegoś podobnego, tylko dużego przedsiębiorstwa z liczną załogą, więc też jest pytanie o to, w jakich warunkach miałaby się taka transakcja odbywać. No wiadomo, inwestor musi zobaczyć, sprawdzić, przeprowadzić audyt i rozpocząć jakieś negocjacje. Tego się z dnia na dzień nie da zrobić. Tu jest właśnie paru inwestorów, nie tylko pan Domarecki i Palikot, ale podobno jeszcze inni. No tak, propozycję Janusza Palikota raczej traktuję jako pewien taki polityczną greps taki, no tak, który ma pozwolić zaistnieć. Co do oferty pana Domareckiego, też mam poważne wątpliwości, ponieważ jest to inwestor, który nigdy się nie zajmował z górnictwem, a składa ofertę na zakup no właściwie takich bardzo trudnych takich no już głęboko deficytowych firm, więc pytanie jest, co on by chciał zrobić i jakie ma plany wobec tych firm. A wie pan, kto jeszcze wchodzi w grę? No właśnie tutaj ja mam wrażenie trochę, że mówienie o tych inwestorach to jest taki trochę sposób na uspokojenie górników, natomiast ja mam w ogóle wątpliwości dotyczące celowości takiej prywatyzacji, dlatego że tu problemem będzie to, że jeżeli pojawią się tam tacy inwestorzy, to oni mogą być zainteresowani tylko fragmentami tych kopalni, mogą wydobyć tylko to, co z tej kopalni nada się do wydobycia tak na szybko, a potem je zamknąć, i to jest to ryzyko, które państwo może podjąć. No i mamy sytuację taką, że produkcja tych kopalń będzie musiała być komuś sprzedana, a mamy nadprodukcję węgla. To prawda. No zobaczymy. W ubiegłym roku, panie Adamie, staliśmy się, to jest dobra informacja, największym producentem drobiu w Unii Europejskiej. Jemy coraz więcej mięsa drobiowego. Bez przerwy też rośnie jego sprzedaż do krajów unijnych. Tu między innymi tanie pasze przyczyniły się do tego. No tak, to jest z jednej strony dobra informacja, bo oczywiście jeżeli rośnie sprzedaż, produkcja, to jest się z czego cieszyć. Hodowcy się cieszą, prawda? Hodowcy się cieszą, natomiast oczywiście no, tu jest również ten element ryzyka związanego z ewentualnymi jakimiś perturbacjami. Mieliśmy już doświadczenia z ptasią grypą i innymi takimi nagłymi problemami, gdzie nagle załamanie się sprzedaży doprowadzało dużą grupę rolników. Wręcz do bankructw. No właśnie, więc kwestia tego wyważenia tych proporcji w różnych dziedzinach, ale generalnie no oczywiście jest rzeczą dobrą, że mamy taki mięsne zagłębie kurczakowe w Polsce. To na pewno. Polskie firmy cały czas szukają nowych rynków zbytu, mówimy o tym dosyć często. Szansą jest od pewnego czasu Afryka, jeden z najszybciej rozwijających się rejonów na świecie. I tak na przykład szybko rośnie nasz eksport do Maroka. Wysyłamy tam siarkę, wysyłamy węgiel, o właśnie, sprzęt AGD, wyroby z metalu, a także ziarno. No właściwie Maroko to się stało takim jedynym stabilnym miejscem na mapie Afryki subsaharyjskiej i rzeczywiście to jest taki kraj dosyć stabilny i o takich dosyć przewidywalnych warunkach i mocno, że tak powiem, zeuropeizowany, w związku z czym łatwiej tam się polskim przedsiębiorcom poruszać. Ale mówi się, że to taka brama będzie dla naszych eksporterów. Jeżeli rzeczywiście rzeczywiście dałoby się wykorzystać Maroko jako taki przyczółek do jakiegoś budowania obecności polskiej gospodarki na rynkach afrykańskich, to dobrze, bo mamy również Senegal, w którym też polskie firmy się pojawiły, więc ten rejon właśnie Afryki Zachodniej jest w tej chwili jakby eksplorowany przez polskich przedsiębiorców i wydaje się, że Afryka może być takim obiecującym miejscem dla naszych firm. Na to liczymy. Niebawem ferie, za kilka dni narciarze wybierają się między innymi do Austrii, Francji, Włoch i innych krajów i pamiętajmy o ubezpieczeniach. Dlatego, że usługi medyczne, na przykład w przypadku złamania nogi, są bardzo drogie. Taki najdroższy przypadek z ubiegłego z roku 2014 to 140 tysięcy złotych kosztowało leczenie właśnie złamanej nogi we Francji. To oczywiście skrajny przykład, ale... Rzeczywiście ubezpieczać się warto, a jeżeli się uprawia sporty takiego podwyższonego ryzyka, a niestety narciarstwo do takich należy, to jest to szczególny powód, żeby o tym pomyśleć i tutaj będziemy zachęcać na pewno. Również jednak trzeba pamiętać, żeby wyjeżdżając o tej karcie Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ my, bo to też i również pamiętać, że to ubezpieczenie, które w Polsce nam daje prawo do wielu świadczeń, podczas wyjazdów właśnie na narty może nie wystarczyć, bo kwestia transportu, kwestia nawet opłaty wizyty u lekarza. Wiele krajów ma zasadę współpłacenia, kwestia transportu medycznego. Jest bardzo wiele świadczeń, którym to nasze ubezpieczenie ogólne, takie ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje, więc dobrze mieć dodatkową polisę. Ja tu zacytuję cennik ku przestrodze. Leczenie ambulatoryjne 2,5 tysiąca złotych. Transport medyczny do placówki 43 tysiące złotych może kosztować. Ambulans 18 tysięcy. Hospitalizacja 73 tysiące. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 10 tysięcy. Proszę bardzo. No to są wszystko takie, rozumiem, przybliżone wielkości, ale rzeczywiście pamiętajmy o tym, że w wielu krajach jest troszkę inny system finansowania służby zdrowia i tutaj możemy być dosyć mocno narażeni na duże koszty. To niesamowite. Jedna z linii lotniczych austriackich otworzyła połączenie lotnicze Bratysława-Wiedeń. Najkrótsze połączenie lotnicze na świecie. 10 minut lotu, 48 kilometrów. No tak, rzeczywiście i pamiętam, kiedyś zawsze mówiono, że między Bratysławą a Wiedniem jeździło się tramwajem. Jednak jest odległość, nie jest taka duża, ale w tej chwili ciekaw jestem, jak to będzie funkcjonowało, bo jednak znając realia w tej chwili ruchu lotniczego, to czas trwania całej odprawy, oczekiwania na odlot i procedura tak dalej jest taki i wylotu. Tak. Ja mam wrażenie, że to trochę skórka za wyprawkę, no ale jak ktoś chce latać. Moim zdaniem to jest duże wyzwanie dla personelu pokładowego, żeby w 10 minut nawet niecałe, bo zanim jeszcze pasem będzie można rozpiąć, żeby rozdać poczęstunek, jeszcze pasażerowie tam muszą się chyba zjeść. Nie rozpina pasów, bo nie ma na to czasu. I nie częstuje się raczej. Ale kiedyś u nas też była taka bardzo krótka linia lotnicza Warszawa-Łódź. No tak, była przeszła do anegdoty, bo połączenie takie na tej trasie. No. Ale biorąc pod uwagę, że pociągi jeżdżą między Warszawą a Łodzią tak wolno, to może i dzisiaj miałoby jakąś rację bytu. No już za rok będą jeździły bardzo szybko. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. I do poniedziałku 9:30. Zapraszamy do reklamy. Połącz przyjemne z pożytecznym. W tym tygodniu w Kauflandzie. Kawa mielona Chibo Family 8,88 i płyn do naczyń Pur 3,29. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów.

Dzisiaj 18 nagranie audycji Biuro Myśli Znalezionych. Ostatnia szansa na zdobycie zaproszeń. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego, a jego gościem dzisiaj będzie kompozytor i reżyser Jerzy Satanowski. Muzycznie rzecz też będzie uświetniona, także proszę przyjść, nie zabraknie muzyki, ale przede wszystkim rozmowa dzisiaj. Biuro Myśli Znalezionych, godzina 18. Zaproszenia jeszcze są 22 i 7 trójek. Prawie 10 minut do godziny 10. ABC Popkultury. Czyli kulturalnie i alfabetycznie Katarzyna Borowiecka. M jak młodość. Do której teoretycznie nie ma powrotu, ale na ekranie właściwie wszystko jest możliwe. Wystarczy przypomnieć sobie ciekawy przypadek niejakiego Benjamina Buttona. My name is Benjamin Button. I was born under unusual circumstances. Ale my dzisiaj zajmiemy się takim bohaterem, któremu udało się w ogóle nie dorosnąć. What is your name? What is your name? Wendy, Myra, Angela, Dolly. Peter, Pan. Piotruś Pan. Ubrany w swój zielony mundurek, prowadzący kursy latania na wszystkich poziomach, z kukuryku na ustach, takiego pamiętamy z disneyowskiej animacji i wersji musicalowych, w których w tytułową rolę wcielają się zwykle kobiety. Tak w grudniowej produkcji amerykańskiej stacji NBC Peter Pan Live śpiewała jako Piotruś Alison Williams. Te przypudrowane wersje przygód Wiecznego Chłopca nieco odstają od literackiego pierwowzoru z 1911 roku Piotruś Pan i Wendy Jamesa Matthew Barry'ego. Tam Piotruś kłamał i bywał okrutny. Przy okazji zachęcam Państwa do ponownej lektury. A tę można poprzedzić jeszcze jedną lekturą. W 6 komiksowych zeszytach, które pod koniec ubiegłego roku ukazały się w jednym tomie w cyklu Kanon Komiksu, Régis Loisel pokazuje, co mogło zawieść Piotrusia do Nibelandii. I bynajmniej nie są to historie bajkowe. Mówi Tomasz Kołodziejczak, redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu. To jest mroczny Londyn końca XIX wieku. Londyn, w którym po ulicach krąży Kuba Rozpruwacz. Poznajemy Piotrusia Pana jako młodego chłopca, wychowanego przez matkę alkoholiczkę. Matkę, która zdobywa pieniądze na życie dzięki prostytucji. To jest mroczna, ponura, ale bardzo realistyczna, mimo że fantastyczna opowieść dla dorosłych. Jednocześnie jest to komiks, który w warstwie plastycznej kapitalnie oddaje ten cały klimat. Taka kreska trochę szarpana, klasyczna kreska loazelowska. Te postacie są niby realistyczne, ale lekko przetworzone. On operuje troszkę taką karykaturalną kreską, która sprawia, że może dodatkowo wpływać na naszą percepcję poszczególnych bohaterów. Mroczne kolory tam, gdzie trzeba, kiedy jesteśmy w śnieżnym Londynie, a z kolei wspaniałe kolory, kiedy przenosimy się na wyspę. Czytelnik po pierwsze może inaczej spojrzeć na klasykę literatury dziecięcej, jaką jest Piotruś Pan, ale też może zrozumieć, dlaczego komiks może być super ciekawym i niezwykle poruszającym dziełem sztuki. Kreskę Loisela mogą Państwo łatwo rozpoznać także w disneyowskich animacjach Mulan i Atlantyda Zaginione Miasto. Loisel to jeden z najważniejszych twórców francuskiego komiksu lat 90. On narysował taką serię W poszukiwaniu ptaka czasu, która to seria przełamała sposób opowiadania komiksów fantasy, sposób rysowania komiksów fantasy. Na jego kresce uczyło się całe pokolenie, jeśli już nie kilka pokoleń, francuskich i frankofońskich twórców komiksu. Oni go kopiowali, przetwarzali, ale właśnie ten jego sposób opowiadania graficznych historii był bardzo ważny dla tego frankofońskiego rynku. Piotruś Pan Loisela to przygoda zdecydowanie dla dorosłych. Ale że Piotruś Pan okazuje się bardzo żywotną, artystyczną inspiracją, młodzi widzowie też wkrótce będą mieli okazję się z nim spotkać. Peter, it's your file. Will you read it? It's from your mom. Latem do kin wejdzie kolejny prequel, czyli film pokazujący, co się działo, zanim Piotruś został tym Piotrusiem, a Hook tym kapitanem. Jeszcze bez zielonego wdzianka i haka, ale za to z Rooney Marą w roli tygrysiej Lili i z Hugh Jackmanem jako demonicznym, czarnym charakterem. Have you come to kill me, Peter? I don't believe in bedtime stories. ABC popkultury. A w nim M jak młodość od Kajak Katarzyna Borowiecka. Więcej na facebookowym wydaniu ABC Popkultury. Za 5,5 minuty, nieco ponad 5,5 minuty serwis Trójki. Polecamy. Nie jest, to nic takiego nie jest. Nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcę. Ciebie z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co zechcę. Liczy się, co jest, a nie przyszłość.